मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत से भी हिस्सा अता फरमाया और मुझे ताबीर ख्वाब के इल्म से भी नवाजा। आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले तू ही दुनिया और आखरत में मेरा रखवाला है। मुझे इस हालत में दुनिया से उठाना कि मैं तेरा फरमा बरदार हूँ और मुझे नेक लोगों में शामिल करना।